और उनसे कहा जाएगा कि आज हम तुम्हें उसी तरह भुला देंगे जैसे तुमने ये बात भुला डाली थी कि तुम्हें अपने इस दिन का सामना करना होगा, और तुम्हारा ठिकाना आग है, और तुम्हें किसी किस्म के मददगार मयसर नहीं आएंगे।